گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 251. شنوندگان البته توجه دارند که آهنگ محلی از اصیل ترین آهنگ هاست. چون از دل برخواسته بدیهیست بهتر بر دل می نشیند. آهنگ این برنامه هم از همان آهنگ هاییست که از کنج دل سوخته‌ای برخواسته با کلامی گرم و آوای گیرا به سمع رسیده و خاطره‌ای باقی گذارده. خاطره‌ای که چون رایحه‌ای دلانگیز آنی از گذشته را تجسم می‌بخشد و چون رویایی شیرین بر پرده تخیلش می‌کشد. همان رندم که نامم بی قلندر، نه خون دیرم نه مون دیرم نه لنگر. چو روزایه بگردم گرد کوید، چو شوایه به خشتون وانه هم سر. مثل پیشتر نم زنو تیر بر نشونه تیر بر نشونه وای بالم چرخ عشق ما دلم زمونه دلم زمونه چی کبوتره چهی تیر خرده و بالم تیر خرده و بالم بلینم سره بلینام بنالام بلینام بنالام بزن به گردن و خین ما حلالت خین ما حلالت یا بکن منه عزیز دلمی یا بزن به گردنم خین مام حلاله یا بکن من دلم نگیره خیاله غم عشقته کی در هر سرایو، همایی کی به هر بوم و برایو، ز عشقت سرفرازون کامیابند، ز عشقت سرفرازون کامیابند، که هر اول به کهساران درایو. یا جان دل پر درد مو بی، سرشک سرخ و رنگ زرد ما بی، جانا سرشک سرخ و رنگ زرد ما بی. غم مهجور یا درد صبوری، غم عشق تکه در هر سرای مایی کی بر بو ما برای زشقت سر فرازون کامیابم زشقت سر فرازون کامیابم که خور اول به کهساران در آیا جانا جانا جانا ساران در آیا که شم آهی که گردون با خبر شه دل دیوونه یم دیوونه تر شه به ترس از سوز آه سوت دلان به ترس از سوز آه سوت دلان که آه سوت دلان کارگر شه

خوشا آنون که سودای تو دیرن، خوشا آنون که سودای تو دیرن، که زر پیوسته در پای تو دیرن. به دل دیرم تمنای کسونی، که اندر دل تمنای تو دیرن. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.